मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है तृतीय अध्याय का जो प्रथम पाद का जो न दुहस्नु नमाम यक्षिणौ 3189 नंबर सूत्र 3189 सूत्र जो है पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो है अदुग्धे स्वयमेव अदुग्ध गौ स्वयमेव अदोही गौ स्वयमेव यहाँ तक हमने इस पर बता दिया था। और फिर इस पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। जो नौ दुहसु नाम यक्षिणौ जो है यह है नौ जो है अव्यपद है और दुहसु नमाम तो मकारांत पुमलिंग दुहस्नु नम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन समास है। यक्षिणौ भी है यक्षिणौ नकारांत ण कठर ण वाला नकारांत पुमलिंग यक्षिण शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन समास है। दुहसुनमाम और यक्षिणौ दोनों में तो दुहसुनमाम के साथ का समास करते हैं। दुहश्च स्नुश्च नमच इति दुहसुनमः तेषां दुहसुनमाम ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। यक्षिणौ में समास है यक्ष चिण्च इति यक्षिणौ ये इतने प्रयोग द्वंद्व समास है। इसमें जो है कर्ममत करना तो लेकर यहां से कर्ममत की अनुवृत्ति आ रही है और कर्तरी सप जो है उसे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है। जो है मैंने ये करके मंडूक लोपी से और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो लिंगा शिष्यम है लिंगा शिष्यम 3186 में ल अलग से भी पढ़ा हुआ है तो उस ल की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्तरी करोवक और ल इसकी अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ बन गया दुह स्नूनम मैंने दुह प्रपूर्णे दू धातु प्रपूरण अर्थ में है दुहा प्रपूरण है, स्नु प्रश्रवणे, णम प्रहत्वे शब्दे च इत्येतेषां धातूनां कर्ता कर्त्री की अनुवृत्ति आ रही है, उसको अर्थ अनुसार विभक्ति परिणामक कर्ता कर देंगे, कर्तरी यह कर्ता हो जाएगा। तो दुहा स्नु नमाम धातु नाम कर्ता कर्मवत भवति ल कार्येषु। किंतु तत्र कर्मत भाव व्यपदिष्ट यक्षिणौ प्रत्ययौ न भवतः। मैंने दुह धातु स्नु धातु और नम धातु के जो कर्ता है वह कर्म के तुल्य हो जाता है, और कर्म के तुल्य से रहता कि वह कर्म को मान करके जो जो कार्य होता है वह हो जाए। तो कर्म को मान करके तो आत्मनेपद इत्यादि होता है, जो कि चार कार्य आपने हमको हमने आपको बताया था, जो है कर्मवत करना तुल्य क्रिया, हमें हमने जो बताया था कि चार कार्य है कर्मवत करने का। एक तो जो है कि आत्मनेपद है, दूसरा जो है यक है, सार्वधातु के यक से यक है, भाव कर्मियों से आत्मनेपद है, तो कर्म और भाव में आत्मनिपद होता है धातु से परे, और चिन्ह होता है और चिन्हवत भाव होता है। तो चार जो प्रयोजन बताया था कर्मकर्ता को कर्म करने का, उसमें से यक और चिन्ह नहीं होंगे, क्योंकि तो ये भी कर्मवत भाव करने से सार्वधातु के यक से जो यक प्रत्यय होता है, ये भी कर्म को आश्रय मान करके कार्य यक प्रत्यय हुआ। बड़े सार धातु के यक और कर्ता, वो तो कहता है कि भाव और कर्म बाकी जो है सार धातु है, उससे परे रहते जो है यक प्रत्यय होता है। तो वह यक और जो चिन्ह है वह दो नहीं होंगे, ये इसमें कहा गया है। तो दु स्नु नम इतेषां धातु नाम कर्म कर्तरी कर्मत भाव अपदिष्टो लक्षिणो न भवता। मान कर्मत भाव जो अपदिष्ट कहे हुए, उपदिष्ट मान कहे हुए जो यक और चिन्ह है वो नहीं होंगे। कर्मत भाव तो होंगे परंतु इनको छोड़ करके, इसलिए हमने अर्थ किया कि दुह स्नु नवाम धातु नाम कर्ता कर्मवत भवति ल कार्येषु। किंतु तत्र कर्मत भाव व्यपदिष्टो लक्षिणो, कर्मत भाव से जब हम करते हैं तो उससे कथित कहे हुए जो यक और चिन्ह प्रत्यय है वह नहीं होगा। कर्मवत भाव में कहे हुए यक और चिन्ह प्रत्यय नहीं होंगे। इसमें उदाहरण जो दुग्धे गौ स्वयमेव, अदुग्ध गौ स्वयमेव, अदोही गौ स्वयमेव, ये दुह का है, और स्नु का है प्रश्नुते शोणितम स्वयमेव, प्राश्नोष्टम शोणितम स्वयमेव, और नम का है नमते दंड स्वयमेव, अनस्तम अनस्त दंड स्वयमेव, ये इसमें है। इसका सीधे सीधे ये करेंगे तो आप सीधे बस सरल अर्थ यदि करना चाहे तो बस दुह स्नुनाम कर्म कर्तरी यक्षिणौ न भवता। दुहस्नु नाम कर्म कर्तरी मैंने कर्म कर्ता में दु स्नु और नम के जो कर्म करता है, जब कर्म कर्ता बन जाता है तो कर्म कर्ता में यक और चिन्ह नहीं होते हैं। तो दुहस्नु नाम कर्म कर्तरी यक्षिणौ न भवता, ऐसा कर लीजिएगा। तो इसमें हमने दुग्धे गौ स्वयमेव इसकी सिद्धि कर दी थी, दुह धातु है लट लकार है, सप है, तो सप त आत्मने पद में त हुआ, क्योंकि ये के कर्मत भाव किए हैं, इसमें तो लिया का चिन्ह नहीं होगा। तो आत्मने पद हुआ, तो दुह सप त हुआ, और सप जो है ये अदादिगण की धातु से अधिक प्रवृत्ति का सप से सबका लुक हो जाएगा, तो दुह त हुआ। अब दुह त है, इस स्थिति में दादेर धातु ग्रह दकारादि धातु के, दकारादि जो धातु है उसके हकार के स्थान में जो है घकार हो गया है, दादेर धातु घ, तो ह को घ हुआ तो दुघ बन गया और त है। इसी में झसा सफोर धोधर, झस से उत्तर त और थ को ध होता है, धा धातु को छोड़ करके, तो यहाँ पर झस है घ, उससे उत्तर त है, उसको ध हो गया है, तो दुह ध, ये स्थिति हुआ। अब इस स्थिति में झलाम जस झसी झलों को जस होता है, झस के परे रहते, तो दुघ जो घ है, झस जो ध परे है, तो घ को ग होगा, तो दुघ ध हुआ। नाम से देखते धकार जो अकार है त्रिभाग को, इसको ए हो जाएगा, तो दुग्धे बन गया। यहाँ पर कर्म कर्तरी वाच्य में जो है, जब कर्मकर्ता बन गया है, दुग्धे गहुस्वय में ब गौ स्वयं विही जाती है, मतलब दुग्धे गौ स्वयं में वह गाय स्वयं ही विही जा रही है, विही जाती है, तो यहाँ पर देवदत्त गाम दुग्धी, देवदत्त जो है गौ को दुहता है, तो गौ तो कर्म है, परंतु जब गौ इतनी सीधी साधी है कि बस आप गए और बस निकालने लगे अपने मनो निकल रहा है काम धेनु गौ, जैसे गौ देती है दूध देती है, तो वहां पर गौ जो कर्म है वह कर्ता बन गया। तो इस कर्मकर्ता में, कर्मकर्तृवाच्य में जो है सार भाव के यक से यक प्रत्यय यहाँ पर नहीं हुआ है, और भाव कर्मों से आत्मनिपन हो गया है। और अदुग्ध गौ स्वयमेव, गाय स्वयं दूही गई, तो दुह धातु है और लुंग लकार है, अट आगम हुआ है, अट दुह, और यहाँ पर त हो गया, भाव कर्मों से आत्मनिपद हो गया, तो स्ली लुंगी, लुंग के प्रति स्ली होता है, तो अदुह स्ली त। अब इस स्थिति में जो है सल इधाग मिटक सह सलंत एक उपधा वाली जो अनित धातु है उससे परे जो है स होता है, स्ली के स्थान में जो है स, तीन एक जो 45 पीछे हमने आपको 3145 में पढ़ाया था, सलह का मिटक सह मैंने सलंत जो धातु एक उपधा वाली है उससे परे जो है अनित स्ले, क्योंकि अनित जो है एक तो आगम प्रत्यय होता है, अनित उधर कर देंगे, तो सलंत एक उपधा वाली जो धातु है उससे परे अनित चली के स्थान में स आदेश हो जाता है, तो धातु इत से अनित जो है धातु भी होता है, उसको आधार बने किस धातु को, बने किस धातु को निमित्त मान करके जो है प्रत्यय को जो इत्यादि आगम होता है, तो सलंत एक वाले धातु से परे अनित चिली के स्थान में एक आदेश होता है, तो अनित है ये, तो इसलिए यहाँ पर स हो गया, तो अ दुह स त, ये स्थिति है अ दुह स त। इस स्थिति में जो लुगवा दुह दीह लिह लिहा मात मने पदे दंते, ये जो है 7373 7373 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7373, वो 7373 लुगवा दुह दीह लिह गुहात मने पदे दंत्ये, ये कहता है के लुगवा विकल्प से लुक होता है। लुगवा वा मान विकल्प है ना, विकल्प से लुक होता है किसको, सौ का 187 जो है ऊपर से 3, 7, 3, 72 187 इसमें 160 की अनुवृत्ति आ रही है, रंगस का तो हो ही रहा है अनुवृत्ति आते, 100 का विकल्प से लुक होता है किसके, तो दूह दीह लीह गुह, ये दूह प्रपूर्णे दीह उपचय लीह आस्वादने गुह संबंधन धातुओं के जो क्ष है उसको विकल्प से लुक होता है क्या, दंत्ये, दंत से उच्चरित अक्षर आदि में हो जिनके ऐसे आत्मने पर प्रत्यय के परे रहते, तो जो ये जो त है दांत से उच्चारण हो दंत के वर्ण है, तो दंत जो आत्मने पर प्रत्यय परे है इसलिए विकल्प से एक स का लोप हो गया, तो हो गया अ दुह और त है। अभी स्थिति में जो है दादर धातु घ से ह को घ कर दीजिए, तो हो जाएगा अ नहीं क्या होगा अदुह, हाँ अदुह दुघ और त है अदुघ त। अब इसी में जो है झसा से तो होगा धस से तो सको ध जैसा ध हो गया, तो अदुघ और ध और राम जब जसी से ग तो अदुग्ध, तो अदुग्ध गौ स्वयं गौ स्वयं जो ही गई ये हो गया। और फिर जो है अदोही अदोही गौ स्वयं ये लुग लकार का ये भी रूप है, तो दुह है लिंग है अटागम हो गया अदुह, चली है और लुंग का ल है लुंग है और ल को त कर दीजिए। अब इस स्थिति में लुंग के पद के दुहस्त से विकल्प से पक्ष में चली प्रत्यय के स्थान में चिन्ह आदेश हुआ है दुहस्त, ये जो आपको 3163 नंबर सूत्र जो हमने आपको पढ़ाया था 63 दुहस्त, वो जो है दुह धातु से परे की के सामने चिन्ह आदेश विकल्प से होता है कर्म कर्तरी तकार शब्द के परे से, तो कर्म करता है ही पर जो है कर्म करता अर्थ में आया है, तो विकल्प से चिन्ह आदेश होता है जिस पक्ष में चिन्ह होगा, तो अ दुह चिन्ह और त है, चिन्हों लोक से जो है ककार का लोक होगा चिन्ह से परे उत्तर से लोक भवती चिन्ह अंग से उत्तर, तो अ दुह चिन्ह का ई और इस स्थिति में जो है यहाँ पर गुण कर देंगे पुगंत लोग से तो अदोही, तो यहाँ पर अदोही गौ स्वयं गौ अपने आप दुही गई, तो अदुग्ध गौ स्वयं अदोही गौ स्वयं होगा। अब आगे है दुह के बाद स्नु, तो प्रस्नुते प्रश्नुते, तो प्रश्नुते शोणितम स्वयं तो प्रसो मैने प्रश्नुते शोणितम स्वयं मैंने शोणित जो है खून जो है अपने आप ही निकल रही है, ये जो प्रशोणितम जो है इसका जो अर्थ होगा सोनित कहते हैं खून को ब्लड को अपने आप ही ब्लड निकल रही है, इतना उसका कोमल है शरीर के थोड़ा सा कुछ लगा और मानो कि अपने आप ही निकल रही है, इसलिए प्रासु के सोनचन सुन प्रक्रम में है, श्रवित हो रही है। तो प्रासु के प्र उपसर्ग है, स्नु प्रसर्ग में धातु है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, अदादिगण की है, प्र है, स्नु है, सब आया, सब अधि प्रवृत्ति में सब पर जो है उससे जो है सबका लुक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने भाव करने से जो है कर्म करता में प्र हो गया, सीता नाम तेरे कर दीजिएगा, तो प्रस्मुते ये हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है, लट लकार का है। आगे है प्रास्नोष्ट शोणितम स्वयमेव, प्रास्नोष्टम शोणितम स्वयमेव, अपने आप ही शोणित जो है प्रस्रवित हुई, अपने आप ही शोणित जो है प्रस्रवित हुई। तो यहाँ पर जो है प्रास्नोष्ट प्रपूर्वक स्नु धातु है, पूर्वक सप हुआ, सबका जो है यहाँ पर जो लुग लकार है प्रास्नोष्ट लुग लकार है, तो प्र अटागम कर दीजिए, स्नु है और यहाँ पर चिल नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है कर्मवत कर्म चिल क्रिया से जो है चिन्ह प्राप्त था, जिसका इस सूत्र ने नौ दुहसुना लक्षणों में यक और चिन्ह नहीं होते हैं, तो कर्मवत कर्म चिल का चिन्ह प्राप्त था, जिसका प्रकृत सूत्र निषेध कर दिया, जब निषेध कर दिया तो श्रीलुम श्लेष श्रीलिंगी तो स्त्री तो था ही, उसले सिच से सिच हो गया, तो हो गया प्र अट स्नु सिच का स और त, आत्मने पद में त, सिच को बांध करके स्नु को गुण कर दीजिएगा साधक का भाग कयो से, तो स्नु बन गया प्र अट का अ, अकस्म में तो प्रा बन जाएगा, अकस्म में तो प्रा स्नु स्नो सिच का स और त, अभी स्थिति में आदेश और प्रत्यय इन और कब्र से उत्तर आदेश और प्रत्यय को मूर्धन्य आदेश होता है, तो यहाँ पर जो है सिच का स उसको सत्व हो गया और सत्व होने से फिर जो है सुना इसको जो है स्तुत्व हो गया, त को त हो गया है, तो सुना इसको सकार टबर होता है, सकार टबर के योग में तो यहाँ पर सकार का योग है, तो इसलिए यहाँ पर ट हो गया, ट को जो है ट हो गया है, तो प्रास्नोष्ट ये बन गया, तो प्रास्नोष्ट सुनता सुन। आगे है नमते दंड स्वयमेव, नमते दंड स्वयमेव, दंड स्वयं ही झुकता है, दंड स्वयं ही झुकता है, नमते दंड स्वयं, तो यहाँ पर नव प्रहत्व शब्द का नव का जो है दो अर्थ है, एक प्रहत्व झुकना अर्थ है, दूसरा शब्द अर्थ है, स्तुति अर्थ है, शब्द माने बोलना कहना, तो नम का जो है नम के जो अर्थ है बोलना, तो इसलिए केवल नम का अर्थ केवल झुकना ही अर्थ नहीं कीजिएगा, नमस्कार करना ही अर्थ नहीं कीजिएगा, नमः शंभवाय च मयूरभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, तो यहाँ पर नमः शंभवाय च केवल ये अर्थ नहीं है कि मैं शंभु को प्रणाम करता हूँ, शंभु को प्रणाम, वहां पर ये भी अर्थ है नमः संभवायता का कि मैं शंभु जो परमात्मा है उसकी स्तुति करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ। तो नम का अर्थ जो है गुणगान करना भी है, नम का अर्थ गुणगान करना भी है। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं भ्रांति में पड़ जाइएगा कि नमः का अर्थ केवल मात्र नमस्कार करना है। ऐसे ही इसे के साथ साथ प्रसंग एक ये भी मैं बता दूं, और इसका प्रचार आप लोग कीजिएगा जहां पर भी कोई मिले। तो जैसे वंदे मातरम, इस पर बहुत ही भारतवर्ष में जो है, भारत में जो इस तरीके की व्यवस्थाएं होती है, मुस्लिम संप्रदाय वाले जो कहते हैं, ये जो है हमारे जो हिंदू वर्ग है ये भी अज्ञानी है, और मुसलमान तो अज्ञानी है ही। वंदे मातरम का अर्थ कभी ये नहीं होता कि मैं माँ को प्रणाम करता हूँ, केवल यही अर्थ नहीं होता। आप यदि वंदे मातरम करेंगे तो वंदे जो आप देखेंगे तो वंदे जो बना है वद धातु से बना है, वदी धातु से बना है, वदी। और वदी का जो दो अर्थ है, वदी अभिवादन स्तुत्यो हो, वदी धातु से वंदे बना है, और वदी का दो अर्थ, एक अभिवादन और दूसरा स्तुति। तो वंदे मातरम का अर्थ कि मैं माँ का गुणगान कर रहा हूं, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, ये सब गुणगान है। मने जो व्यक्ति जो भारत माँ का वह सुजल वाला है, सुफल वाला है, सस्य श्यामल है, ये सब क्या है? ये सब गुणगान ही तो है, ये सब स्तुति ही तो है भारत माँ की। तो वहां पर आप जवाब दे सकते हैं, प्रेम से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। डिबेट जो होता है, हालांकि इसका हमने कोशिश किया था, यहाँ पर आया था, आप लोग डिबेट में जानते होंगे, एक बीजेपी का जो नेता है, जो एक युवक है, डॉक्टर है, का कहाँ का है वो, जो है उड़ीसा के हैं वो, वैसे मैं नाम अभी भूल गया, युवक एक अच्छे बोलते हैं, उनको मैं यहाँ पर कोशिश किया, हमसे मिले नहीं, बस बाहर ही बाहर मैं बोला कि उनको मैं पत्र दिया, वही आप ज्यादा डिबेट करते हैं, आपका आपसे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ इसको, परंतु मेरी बात को राजनीति के साथ यहाँ पर नहीं मिलने दिया गया उनके साथ, अस्तु जो भी हो। परंतु मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मैं आपको प्रणाम करता हूँ ये नहीं है। वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं माँ का गुणगान कर रहा हूँ, मैं माँ की स्तुति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि अभिवादन और स्तुति दोनों अर्थ है। तो स्तुति तो यही हो ही गया, अभिवादन क्या है जी? अभिवादन पर भी तो अभिवादन का आप मूल अर्थ जो देखेंगे, अभिवादन, अभि मैंने फ्रॉम ऑल साइड, अभितः, अभि कहते हैं अभितः को, पूर्ण रूप से कंप्लीटली विद कंप्लीट, आ माने चारों ओर से पूर्णतः, और वादन, आप सभी मतलब विद्वान है, आप इसको आप कितना बार पढ़े हुए हैं, वादन जो बना है वद धातु से बना है, वद धातु से बना है, वद से वादन बनेगा, तो वद से वादन बना, तो क्या अभिवादन का क्या मतलब, वद का क्या अर्थ है, वद व्यक्तायाम वाची, वाणी को व्यक्त करना, बोलना, ये है अभिवादन। सामने वाले जो व्यक्ति होते अभिवादये देवदत्ता अहम भो, अभिवादये वेद श्रवि अहम भो, अभिवादये अमित अहम भो, जो कुछ भी आप कहेंगे, तो मैं वेद श्रवि आपका अभिवादन करता हूँ, मैं अभिवादये स्वाति अहम भो, वसुधा अहम भो, मैं वसुधा, मैं स्वाति आपका अभिवादन करती हूँ। तो वहां पर अभिवादन का मतलब हुआ अपने भावों को व्यक्त करती हूँ, पूर्णतः आपके प्रति जो मेरी श्रद्धा है, आपके प्रति मेरा जो झुकाव है, आपके प्रति जो मन एक जो अच्छी भावना है, उस भावना को मैं व्यक्त करती हूँ, करता हूँ। अभिवादन का मतलब हुआ पूर्णतः सामने वाले व्यक्ति जो है उनके सामने अपने भावों को व्यक्त करना, ये अभिवादन होता है मूलतः। जब अब ये करते हैं, बस परंपरा चल गई कि अभिवादन का भी अर्थ वही होता है, प्रणाम करना। अभिवादन का झुकना नहीं होता है, अभिवादन का अर्थ अपने भावों को पूर्णतः सामने वाले के माने अपने सामने वाले जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको अपने भावों को व्यक्त करना। तो वंदे मातरम का अर्थ हुआ कि अई माँ, मैं आपके प्रति अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। अई माँ, मैं अपने अपने भावों को आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, अपने भावों को व्यक्त कर रही हूँ कि आप हमारी माँ हो। आप एक पृथ्वी को कहने की मातृभूमि माने पृथ्वी भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। वेद ने कहा कि माँ पृथ्वी हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। पृथ्वी केवल भारत देश नहीं, संपूर्ण पृथ्वी हमारी माँ, हम उसके पुत्र हैं। तो ये अपने जैसे एक बेटा अपने माँ के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त करता है या करती है बेटी, जो सुलझे हुए बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के सामने अपने भावों को, अच्छे भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये अभिव्यक्त करना हुआ कि अर्थात हमारा अपना देश के प्रति क्या भावना है, अपने देश के प्रति भावों को व्यक्त करना, हमें देश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, या इस तरीके की। तो वो हुआ कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य। वंदे मातरम का कभी ये अर्थ नहीं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, परंतु ये बीजेपी वाले भी अज्ञानी हैं शुरू से लेकर के, और क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तक किसी को नहीं पता है कि वंदे का क्या अर्थ है, और मुसलमानों को भी नहीं पता है, और वो जो है आपस में झगड़ते रहते हैं। ये कभी झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है यदि इसका सही उत्तर दिया जाए। तो मैं जब वहां पर बोला उनके सामने, बोले कि हाँ, वो अपने आप को ये दिखाना चाहे कि हाँ, मैं जानता हूँ, परंतु वो उसको तो वैसे ही उत्तर देना होगा। ये कोई बात है कि वैसे ही उत्तर देना होगा, जब उसका कोई उल्टा वैसा अर्थ है ही नहीं। वंदे का मतलब ये है ही नहीं कि मैं प्रणाम करता हूं, मैं झुकता हूं, तो फिर जो है इस सही बात का हमें प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए। अस्तु, तो वहां पर ये ध्यान रखिएगा। और यही जो वास्तविक अर्थ है सृष्टि के आदि से लेकर के और ऋषि दयानंद पर्यंत तक के जितने भी ऋषि हुए हैं, पूरे ब्रह्मा से लेकर के और ऋषि दयानंद पर्यंत और जैमिनी मुनि पर्यंत के जो सिद्धांत है, उसको आपके सामने हमने प्रकट किया है इस व्याकरण को पढ़ करके। आप भी जब व्याकरण को पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है, तो क्योंकि मैं अपने कोई कपोल कल्पना नहीं बताया, एक एक शब्दों का वंदे का क्यों अर्थ है कि मैं अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं अपने भारत देश की स्तुति कर रहा हूं, क्यों अर्थ ऐसा मैंने किया, तो इसलिए अर्थ किया कि वंदे वद धातु, वदी धातु से बना, और वदी का अर्थ अभिवादन और स्तुति, और स्तुति तो अर्थ हो ही गया कि गुण गुणगान करना, और अभिवादन का अर्थ हुआ अभि उत्सर्ग है, और वदन व्यक्तायाम धातु है, तो वदती, वदती का मतलब क्या होता है, वदती का अर्थ कभी होता है कि मैं प्रणाम करता हूं, अहम अमितम वदामी, मैं अमित को कहता हूं, तो ये कभी होता है कि मैं अमित को प्रणाम करता हूं, कभी भी नहीं होता। और उसमें अभी उपसर्ग है, और अभी जो है अभितः, अभितः माने पूर्णतः, चारों ओर, अभितः का अर्थ होता है परितः, चारों ओर, हम चारों ओर से आप को कह रहे हैं, अर्थात चारों ओर से हम जो है अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये है। और यहाँ पर ऐसे नम धातु है, तो नम जो धातु है वो प्रहत्व अर्थ में और शब्द अर्थ में दो अर्थ में है। तो नम का अर्थ केवल झुकना नहीं, केवल प्रणाम करना ही नहीं है, नम का अर्थ प्रणाम के साथ साथ ये भी है कि शब्द अर्थ भी है। शब्दयति माने वह स्तुति करता है, शब्द करता है, जानता है, जानना शब्द का मतलब जानना, शब्द माने बोलना इत्यादि। तो नमः संभवाय च हुआ तो अर्थ हो जाएगा मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, ये भी अर्थ हो जाएगा, परमात्मा के सामने मैं झुकता हूँ, ये भी अर्थ होगा, और साथ साथ ये भी होगा कि मैं माँ की स्तुति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गुणगान कर रहा हूँ, मैं अपने माँ को जान रही हूँ, ये क्योंकि सब जानना भी हो गया। तो ये सब अर्थ है। तो अस्तु, चलिए प्रसंग में मेरे मन में आया तो मैं बोल दिया। तो यहाँ पर नम जो है प्रहत्व अर्थ में है और भाव कर्म में आत्मने पद हो गया तो नमते बन गया। नम धातु शप कर दीजिए तो है, नमते बन गया, शप का अ बच गया और धातुवाद क्या है नो न से धातु के आदि में नकार को नकार हो जाता है, नो न है ना जी, मैंने आदि जो है धातुवाद धातु के आदि में जो नकार उसका नकार हो जाता है। तो यहाँ पर ण को न हो गया तो नम बन गया, नमते अथवा को आपने बने नमते अपने बने नाम तो जैसे ये हो गया तो हो गया है नमते दंड स्वयं में वह न। यहाँ पर नमते का अर्थ नहीं होगा कि दंड अपने आप ही क्या कहते हैं स्तुति करता है, नहीं, यहाँ पर दंड झुकता है, दंड अपने आप ऐसा बहुत ही कोमल है, बेस इत्यादि माने कि अपने आप ही झुक गया। आगे अनंत दंड अनंत दंड स्वयं में वह, तो दंड स्वयं ही झुक गया, दंड जो है स्वयं ही झुक गया। तो यहाँ पर अनंत का है लूम लकार है, अटागम हो गया, नम है और तो है यहाँ पर चिन्ह जो भाव कर्मणों से जो है यहाँ पर चिन्ह प्राप्त ऐसे क्या बोलते कर्मवत कर्मा तुल्य क्रिया जो है तो इससे जो है यहाँ पर चिन्ह प्राप्त था उसको यहाँ पर चिन्ह का निषेध कर दिया कि दुह स्नु और नम धातु को ये के कर्म करता में या कर चिन्ह नहीं होता, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं हुआ है। तो जब चिन्ह का प्रतिषेध हो गया तो यहाँ पर सिच हो गया, इसलिए लूंगी इसलिए सिच, तो अ नम सिच का स और त है, यहाँ पर इटागम नहीं होगा आदात आदेश से, क्योंकि वो एकाच जो है ना उपदेश अरे बलादी हार धातु को इटागम नहीं होता है, तो इटागम नहीं हुआ और यहाँ पर चिन्ह भी नहीं हुआ। अब इस स्थिति में जो है अनम स त, अब जो है मोनुस्वार मकार को अनुस्वार हो जाता है, परंतु यह नश्च पदांत जली अपदांत जो ये कीजिएगा नश्च पदांत जली जो है 8-3-24 में मसूत है, 8-3-24 निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय तीसरे पाद का 24 नंबर सूत्र है, 8-3-24 नश्च पदांत जली, ये कहता है अपदांतस्य नकारस्य मकारस्य च, अपदांतस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वार आदेशो भवति झलि परतः। तो यहाँ पर नम जो अपदांत मकार है, पद के अंत में मकार नहीं है, तो यहाँ पर अपदांत जो मकार हुआ सिप्तिंग मध्यम पदम पदांत हुआ, तो अनंत जो है पद के अंत में त है, यहाँ पर अपदांत म है, उसको अनुस्वार हो गया तो अनंत दंडा स्वयं अपने आप ही झुक गया, ये हो गया। अब आगे है, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा इसके ये। अब आगे है कुशी रजो हो प्राचाम चैन पस्म पदम छ, तो कुशी रजो हो ये जो है कुशी रजो हो जकारांत पुल्लिंग कुशी रज शब्द षष्ठी विभक्ति जो है द्विवचन है, प्राचाम जो ककारांत प्राचकारांत जो प्राक प्रांचो प्राचकारांत चकारांत स्त्रीलिंग प्राच शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है प्राच प्राक प्रांचो प्रांच ऐसा बनता है तो प्राचाम हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन और श्यन नकारांत पुंगलिंग श्यन प्रथम एक वचन है और परस्मै पदम अकारांत नपुंसकलिंग परस्मै पद प्रथम एक वचन है चौ जो है अव्यय पद है इसमें जो है समास है कुशी रज में समास है कुशिश्च रजच इति कुशी रजौ तयोः कुशी रजोः इतने संयोग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति जो है यहाँ पर कर्म वत् किंवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यय परस्पर किंवृत्ति आ ही रही है और कर्तरी सबसे मंडूक से कर्तरी की भी अनुवृत्ति ले आई है लिंग शिक्षण जो लॉ वहां पर संश्लिष्ट है उस लॉ की अनुवृत्ति ले आई है तो अर्थ क्या हो जाएगी और क्या अर्थ हो जाएगा कुशी रजो धातु हो कुशी रजो धातु हो धातु किंवृत्ति आ रही है तो धातु कुछ ही रजो धातु कर्ता कर्म भवती न कार्येषु न कार्येषु और ताभ्याम परः शन प्रत्यय प्रत्यय पदम च भवती क्या प्राचाम आचार्याणाम मतेन तो प्राचाम मैंने स्त्रीलिंग कहा था पुल्लिंग कर दिए क्योंकि प्राचाम आचार्य है तो यहाँ पर प्राचाम चकारांत पुंगलिंग कर दीजिएगा प्राच कभी प्राचाम आचार्याणाम मतेन प्राचाम जो आचार्य है अर्थात विकल्प के लिए है प्राचाम जो ग्रहण है वह विकल्पार्थ है ये पूजा के लिए नहीं है पूजा के लिए नहीं होता क्योंकि पूजा अर्थ में विकल्प का अभाव होता है इस चीज को समझना है तो कुशी और रज धातु जो है कुश धातु और रज धातु जो है कुश निष्कर्षे और रंजरागे ये है कुश निष्कर्षे और रंजरागे इन धातु का जो करता है इन धातुओं का जो करता है वह कर्मवत होता है और कुशी और रज धातु से परे शन प्रत्यय होता है और परस्मै पद होता है प्राचीन देश के जो आचार्य हैं उनके मत में प्राचाम आचार्य नाम प्राचीन जो देश है प्राचीन देश के आचार्यों के मत में प्राचीन माने प्राची देश माने पूर्व देश के जो आचार्य उस समय जैसे ना बेंगलोर इत्यादि दक्षिण देश में आ गया कोई पूर्व देश हो गया पूर्व भारत उत्तर भारत दक्षिण भारत वैसे पूर्व भारत में शायद हमें लग रहा है कि बंगाल इत्यादि सब आ जाएगा बंगाल गुवाहाटी इत्यादि आ जाएगा ना तो ये तो बोलते हुए प्राची देश के जो आचार्य हैं पूर्व देश के जो आचार्य हैं उनके मत में कुश धातु और रज धातु से परेशन होता है और वह जो है परस्मै पद होता है तो ये यहाँ पर विकल्प है ये समझिएगा ये इसमें जो है देखिए अर्थ जो कर रहे हैं प्रथम प्रतिकार कुश निष्कर्ष से रंजर आगे अनयो धातु कर्म करती सन प्रत्यय होती बोलते हैं कि इन दो जो कुछ निष्कर्ष रंजन आगे जो धातु है इनके कर्म करता में जब कर्म करता हो जाता है तो उसमें शन प्रत्यय होता है। आचार्य जी निष्कर्ष माने क्या जी निष्कर्ष ये निष्कर्ष है ना जी निष्कर्ष नहीं है निष्कर्ष है जी निष्कर्ष जो होता है ना कि जो भाई इसका ये बातचीत कर रहे हैं और आपस में और ये निष्कर्ष निकला ये सॉल्यूशन निकला नहीं, नहीं, नहीं, पता नहीं है निष्कर्ष माने क्या है? क्या माने? आई मीन उसका उसका उसका मीनिंग माने क्या क्या बोलती है क्या है? तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ धातु जो है निष्कर्ष अर्थ में है, और निष्कर्ष का मतलब होता है निचोड़। निचोड़ समझती है? वो भी नहीं समझती। अभी बता रहा हूँ, सार समझती है। जैसे देखो, जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज का जो सार है वो रस है। ऑरेंज में से सार मैं समझ सकती हूँ, सार को। तो सार वही निचोड़ हुआ, उसको निचोड़, हाँ। किसी चीज को निचोड़ लेते हैं, किसी चीज को उसमें से जो खींच लेते हैं, वो जो उसमें से जो निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही भाई, हमने इतना बातचीत किया, इतना जो बहुत देर तक मीटिंग किया, उस मीटिंग मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला, सॉल्यूशन क्या निकला? समझ में आ गया? जी आ गया जी, अभी तक। हाँ धन्यवाद। क्योंकि जैसे मीटिंग करते हैं भाई, मीटिंग में है, अब इतने देर से मीटिंग हुई भाई, परंतु इसका निष्कर्ष क्या निकला भाई? इन में से क्या चीज को आपने, जो मूल चीज है उसको आप क्या चीज खींचा, क्या मुख्य चीज है, क्या सार निकला? तो सार, निष्कर्ष, निचोड़, वो चीज को, उस चीज को खींचना, उसमें से मुख्य चीज को, ये हो जाता है निष्कर्ष का। पहले कोई एक व्यक्ति बोलेंगे तब तो यानी तो आपस में आवाज का ये होता है। हम बताइए क्या बोल रहे हैं, अमित जी आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आवाज कट गई थी। आउटकम हुआ, जैसे आपने कहा ना मीटिंग के बारे में, मीटिंग का आउटकम क्या हुआ या रिजल्ट क्या हुआ? हाँ, व्हाट वी हैव डिसाइडेड अल्टीमेटली। जी जी जी, तो वही वो भी हो गया, और निष्कर्ष यही होता है। निष्कर्ष का मतलब यही होता है भाई, वो आउटकम क्या हुआ, फल क्या हुआ, फ्रूट क्या हुआ, उसका क्या निचोड़ हुआ, ये है, उसमें से क्या चीज मूल चीज को खींचा गया, ये उदाहरण दिया है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि सेल होता है प्रश्न पदम से, बोल रहे हैं कि रंज रागे अनयो कुशल निष्कर्ष से, रंज रागे अनयो धातु कर्म करते सन प्रत्यो भवती प्रश्न पदम च प्राचीन आचार्य, मतलब प्रश्न पद होता है प्राचीन आचार्यों के मत में। और कर्मद भावे न यक प्राप्त तत्पादस्यन, कर्मद भाव में यक प्राप्त था, कर्मत भाव होने से, क्योंकि हमने इसका सरल अर्थ बताया बताया कि कर्मत होता, तो कर्मत हुआ तो यक प्राप्त था, वो यक न करके उसका अपवाद सैन कर दिया। हाँ, और आत्मने पद प्राप्त था भाव करने से, उसका अपवाद यहाँ पर परस्मे पद कर दिया। और मैं आपको बता ही दिया था यहाँ पर प्राचाम ग्रहणम विकल्पार्थम, प्राचाम ग्रहण विकल्प अन्य शाम मते यक आत्मने पदे भवता एवं, और अन्य आचार्य जो है उनके मत में तो आत्मने पद होता ही है। तो यहाँ पर जाए कुश्यति पाद स्वयं रज्यति वस्त्रम स्वयं अन्य मते कुश्यति पाद स्वयं रज्यते वस्त्रम स्वयं, तो अन्य के मत में कुश्यते रज्यते बनेगा, और पूर्व आचार्य जो है प्राची देश के जो आचार्य उनके मत में कुश्यति बनेगा और रज्जति बनेगा। तो कुश्यति पाद स्वयं बने, पैर स्वयं खींचता है, ये हो गया। और रज्जति वस्त्रम स्वयं, वो कपड़ा स्वयं रंगा जा रहा है, पक्ष में कुश्यते रज्जते है, इसमें सिद्धियां कोई विशेष है ही नहीं कि इसमें कुछ करे। कुश्यति में कुश है, स्वयं हो गया, तीप हो गया, कुश्यति बन गया, कुश्यति शन। और कुश्यते में जो है जब यहाँ पर शन नहीं हुआ तो यक हो गया, तभी कुश्यते बन गया, आपने पर देखो मिश्रण बनते हो गया, बस इसमें कुछ भी नहीं है। रज्जति जो है रंज है, रंज राग है। प्रश्न था, बोलिए। ये रज जो धातु है उसमें राग लिखा हुआ है, राग है, राग द्वेष जो होता है नहीं रंज का वो भी हाँ राग द्वेष वो भी जो है रंज का अर्थ क्या हुआ राग, राग मतलब क्या होता है आसक्त हो जाना रंग जाना रंग रंग के रंगने के सेंस में हो। हाँ हाँ तो वो भी राग वह भी जैसे आप वस्त्र को रंगते हैं तो रंग रंग जो है उस वस्त्र से आसक्त हो गया ना या वह वस्त्र जो है रंग से आसक्त हो गया रंग रागे माने उसमें अनुरक्त हो गया उसके साथ लग गया अर्थ वही है वहां पर रंग अर्थ हो गया जैसे वहां पर वह कोई चीज रंग जाता है हम भी संसार से जब रंग जाते हैं तो हमारा राग हो जाता है उसके साथ रंगने का नाम ही तो राग है जब संसार से रंग जाते हैं संसार से आसक्त हो जाते हैं तो हमारा संसार के साथ राग हो गया है वही समझ गए जी। अब जो है रज्जति रज्जते रंज रागे है विवादी गण का है इसमें एक बार शयन हो गया एक बार शयन हो गया शयन होगा तो रज्जति बनेगा और शयन होगा दिवादिभ्य माने जब जो है इससे शयन होगा यक के बदले में तब तो जो है रज्जति बनेगा और जब यक होगा तब रज्जते बनेगा। बस इसमें ऐसी रंग धातु है यहाँ पर न का जो है लोप हो गया है न का जो है लो छठा अध्याय चतुर्थ पाद का ये सूत्र है नवरात्रोपदेश जो है अभी बता रहा हूँ तो खोल रहा हूँ 6-4 अनिजिता महान व्याकृति जो है ना अनिजित अंग के हनंत अंग के नकार का लोप हो जाता है तो अनिजित अंग है इकारित नहीं है जिसके उससे अनिजिता महान व्याकृति इससे जो है यहाँ पर नकार का लोप हो गया है बस इस चीज को समझिएगा। ये छठा अध्याय चतुर्थ पाद का है 6-4-24 है तो अनिता नाम अंगानाम अलंता नाम उभाया नकारच लोको होती किति मिति च प्रत्यय परत यक हुआ तो कित है और श्यन हुआ तो अपित सार धातु विद्वत होता है सार धातु से अपित दशा जब विद्वत होता है तो विद्वत हो गया तो नित परे मिल गया श्यन तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर नकार का लोप हो गया है इस धातु रंज में जो य है उसका और जब यक करेंगे तो कित है कित साक्षात है ही इसलिए कित के परे रहते यहाँ पर अनंत अंग जो हलंत जो है विकार जिनका एक संज्ञक नहीं है ऐसे हलंत अंग की जो उपधा के नकार का लोप हो जाता है तो यहाँ पर लोप हो गया है और उसमें कुछ भी नहीं है तो कर्मवत भाव प्रकरण समाप्त हो गया। अब जो है धातु का जो अधिकार है इस धातु का अधिकार ये जो है पूरा तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाएगा। तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जाएगा समझ गए जी। तो अब समय हो गया है कल अब हम पढ़ाएंगे कल रात्रि में 9 बजे। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए जो नहीं समझ में आया हमें तो मंत्र पाठ करके अच्छी तरह से मंत्र पाठ करें जी। द्रोण जी आप समझ गए चलिए मंत्र पाठ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते नमस्ते आयुष्मान।